بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قد العارفين ومن الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال سيدنا وخليفة شيخنا علي الحرازم ناقلا عن سيدنا وسيلتنا إلى ربنا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنهما وأرضاهما وعنا بهما في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق، وفيه يقول الشيخ مولانا عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه في صلاته وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق إلى آخره. جتاي بي ويس كون ني نون وخ سي حقه المحمديه مانام فوفو لا نيو يامون فيغا خامتاني كون مانام وور ناني كو ييغالي مانام نيغي يامون سي بي nga xamne mom la sayyidna Uwais al-Qarni radiyallahu ta'ala anhu don wax sayyidna Umar ak sayyidna Ali radiyallahu anhuma nande yeen gisoleen ci sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam luddul takandera manam bo mi ngi jundju effectivement realité bo ke ni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam manam haqiqam moy ruham xam nga ku ne dafa am luñuy wax haqiqa moy réalité deug deug moy kan day xam nga tay buñ né ana nur automatiquement day gis day fëgg dënd bi lay jëk joxé té lolou bo ci bëggé xam dara xalé nga koy raj parce que mag ni comme que question bobu la nañ ke ñu nekk di poser aux questions yu bari ba souvent ñen ñi dañuy tek seen loxo seen bop wala yoy mais xalé yi ñom so lañ ko laaje ni len anam diiw anam ni lay def dëndum lay fëkk dëndum lay fëkk ndax xam nga ruh sa dugg ci fat lay nekk ci nit etc mais en réalité ruh moy sa réalité sa ruh dal moy sa réalité ñu gënal buñu aduna dajalé won aduna bi yëpp duggal ko ci biir waaw yëpp da ci dina ci benn parti rek lay occuper dal voilà ci benn coin bu ndaw ndaw ci bo xamantene ruh borom ruh du ko yëpp ah mais ruh doomu adam mom la borom bi kon subhanahu wa ta'ala mom moy réalité nit ki lool moy réalité wi jëlé yépp daño ñëw fekk ci ko rek lool mom motax lepp nit mën na xel mën na yalla mu juggé fi ba paré mu continuer di dundu à part bien sûr yi nga xamantene yoyu buñu amul yaram bi ci bopum modul doxati mais su fekkante la yaram bi day continuer di fonctionner donc lool indépendamment de nit ki de ruham manam de day konne di dund nit ki ndax xam nga tay bu fekkete da nga ni dañ ni ana diw nga ni ma nga ni fekk nit ki mom par exemple bob bi dara mën nako dal mu konne di dund loxo bi tank bi et cetera yep mën len lu ci nek mën na am ay problème ay anomalie mu konne di dund mais lolu bu febaré bu amé dara lu febar ci mom xam nga roh bi mom amul lolu roh bu febar bu xif du mar du am choona roh amul lolu li am lolu ci nit kon leneen la manam lo xam tane day am rapport ak yaram bi rek tout temps soit bakkanam wala xolam wala yu mel non wala yaram bi ci jëmi bokkum roh kon moy réalité nit ki leneen ludul roh ci nit du réalité lene lu wax ci nit du réalité jëmmu ji du réalité xam nga jëmmu ji day mag yaa di soppé ko du deug wa nit ki bu nekké fi ni day gis nit ki bu nekké lire day nek lire di mag di sopeku ngay gis ay cellule yi dund ci yaram bi di dé ci yaram bi muy sopeku ay di jogé ci état bi melné nga jéki jéki gis ko mu xéss du jéki jéki dem ñu yobbu ko ci tangor mu dal di commencé ñuul du deug ñu nan la gorange ha wala mu ñuul yag ci glace bi commencé xéss touti ba paré aussi le fait que yoy mel non manam possibilité wu bu ñu imaginer mu ñuul wala mu wéx possibilité man fi né moy wala ni kon du réalité réalité bi mom du soppé al haqiqat mo non dayer lol al haqaiq la tatabaddam c'est que réalité duñ soppé lol ngay xayal bu am solo roh mo mel non roh moy li nit nek ci nit te du soppé yaw la xiyamati tay bu fekkante nit ki dafa nit ki day dund tay ni fi tollu ci aduna ni dafa am yaram bu la yalla jox bo xamantene yaram bo mo askano ak biru aduna bo deme alakhirah amna yaram bu la yalla jox bo xamne moy askano biru alakhirah bo deme bir aljana nit ki bu deme aljana wala mu dem safara amna yaram yu ko yalla jox yo xamne ño askano fofu mais ruh mom du soppe limul soppe ku ci mom rek moy roham leg kon bu fekente ni mbir mi non la demé buñ saxale lolou manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam roham moy réalité yaramam bi jëmum ji ni sallallahu alayhi wasallam takandéram motax ois al-qarni radiyallahu anhu ne yeen takandéru Sayyidina Muhammad ngeen do gis sallallahu alayhi wasallam legui kon mom bo gisee ñu ne parce que dafa gis ay douce maarif ay xéeti xam yalla xam kan moy haqqatu Muhammad xam ak yeenbi sallallahu alayhi wasallam deug deug moy kan réalité bobu manam daf ci am ba ci père de partie wax bam ci gisee yeen douce manam moy vague dañi fi kat manam dañ ne ko li fi nak mëno fi wéssu mëno ko djéggi dëng manam même yénenti yu makki sax mënu ñu ko djéggi moy mom la c'est le hadj mal radiyallahu anhu di dund ci taysir mu na nurul ahata bihi al anwaru habibatan an al haqiqati kull al khalqi allah voilà manam leer nur bo xamne ahata bihi al anwar bo ahata dafa pek bihi ci leer goga al anwar yenen leer hajibatal yo xamne dañu yir parce que ay giñi leer ay douci leer ño nek ci digeunte mom an al haqiqati wal haqiqa moy haqqatu muhammadin nga xamantene mom kenn amu ci accès directement ay giñi leer ño dox ci digeunte ño xamne dañu ko don dañ ko pekkon ba tax ba kenn dañu yir kulal khalq mbolam minde fi kenn gennu ci ba ci ponkoru yenenti alayhi salatu wassalam gennu fi muccu ci lol parce que en fait yenenti bi sallalahu alayhi wasallam comme moy leeru yalla moy leeru yalla mom moy secret moy deug comme niñ ko wax reflet bob koku nga xamanteni ba ci dako rang lepp manam dafa refleté wu ci mom feñé ci mom mbolam tourum yi ak melom yi ba ci deug nekkam dafa refleté wu ci mom ba ci sax tour bi nga xamanteni mom moy touru nekk zat ismu zat bob nga xamanteni mo laqatu deug day ak laq sax bob dafa refleté wu ci yénebi sallallahu alayhi wasallam motax yentou sallallahu nek sirru bi nga xamne moy dawal mbir yeb yent motax yentou sallallahu alayhi wasallam nek sirru ismullahi alazam ci mbolam jamono yi ak mbolam place sallallahu alayhi wasallam yalla ñu yalla boole ci soppe yu maggi wallahi nit amul ci aduna ak alakhir lu gëna reuy yalla wërsegal ko mu nek soppe yentou sallallahu alayhi wasallam yalla nañ ko yalla defal amin amin amul lu ko upp wallahi bu la ko yalla defal le xamal ni defal na la xewul gi geuna mag gi mi wursugalal jamm bo defale nga bok ci soppi mi légui man bu ma comprendre bien yow li nga expliquer légui bo comme jëmo ji ñi doxé ni ci aduna buñu génné aduna duñu déké jëmu joyu dañuy changer ben jëmu bo rewé ba dem aljana tam dañ lay indi ben jëmu waaw selon selon xam nga milieu bu né dafa am jëmu yu fay dund yu fa mëna né ñun jëmu ji ñu yor ni fi yaram bi bi ñu yor fi ni mo mëna dund aduna mais par exemple nit ki dem comme al-akhirah fofu dafa am yeneen réalité yo xamanteni yeneen ni jëm fay mëna né mais comme que ruh bi sa ruh en fait day nek sa takandéru jëm kon li soppeku ci yow deug deug manam kou la gis motax kou la gis dila mëna xamé yow mal xamati bu gaayé tassé dañu mëna xamné même bu nit ki nekké aljana ké na safara buñ ko gisé dañu xamné ki di wul parce que jëm ji du dara lu dul takandéru ruh mais nak selon fi nga xamanteni moy milieu bi ngay né ci la ruh bi di soppé ci la jëm ji di soppé ko parce que place bu nek ak jëm ji fa wara né motax par exemple buñ nane buñu gis borom subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamati par exemple xam nga yawmal qiyamati ñun suñu jëm yi te imagine da ngay mëna nek lo ci jëm yu bari aljana da ngay mëna nek ci ay milliards et milliards de jëm yu en même temps parce que ruh bi mo domine fofu alors que fini jëm ji en fait fi ruh bi dañ ko jël ba faire dougal ko ci jëm ji emprisonné ko ci jëm en fait sa ruh fofu la nek manam sa ruh benn place la nek fi ci xol bi fofu la nek légui fofu la am siège am su en fait motax sa bakkan bi mo dox digënté sa ruh ak sa yaram mo dox sa digënté sa xol manam ak sa ruh deug deug motax bis bu bakkan bi toje ya da ngay gis amatul ki ray entre sa jëm ji ni ak sa ruh li aju ci sa ruh yi dang koy mëna xam lu ci bare bare bok motax li yalla li la yalla xamal bo amé saxul ak bar rek bokoy mëna am moy bu yëmu bakkan bi toje ruh bi fe gën donc bare mais barrière day dem wa day mabbo wa may nafsa bi wala moy sa bakkan wax d'accord légui ruh sa ruh sa jëm physique bi nga mëna dundé place manam ci aduna bokut ak jëm bi nga xamanté mo ngi mëna dundé nit ki al-akhirah and ak né nak amna propriété duñu dëñ parce que xolal bi na manam buñu né di dékkal yowmal qiyamati né bala qadirina ala an najma izama manam alquran né anké man nañu dajalé ba dajalé manam ala an najma izama manam dajalé yaramam yi manam yaxam yi manam ce qui veut dire que ni même bu ko dajalé non mais buñu luñu gën di évoluer di dem place yi fenn fu ci nek ak jëmlu ji lamu laaj jëmmu jojo la la yalla defal xam nga tay nit ki tamit même fi aduna da nga ci gis ha nit ki aduna buy dund lu muy gën di mag yalla diko soppi jëmmu muy gën adapté ak age bu deug voilà lool wax muy gën adapté ak age manam ni nga melni bi nga nekké lire melo won ni da nga am neen nga melo muy legui yalla soppi na la sa jëmmu jox na jëmmu jenen yu bokku tak jëmmu li nga xam tane mom nga yoron bi nga nekké lire wala Voilà. Kon kon kon haqiqatu muhammadiyya moy wala moy kon mom moy ciosanu ruhi moy ciosanu jëmmi tamit moy ciosanu ruhi moy ciosanu jëmmi moy nul akwanu lu takawul lu adam yo voilà moy ruh gog parce que ruh xam bi mom dañ koy wax lèr bi tamit dañ koy wax lèr dañ mo en fait dañ nan lèr yenenbi sallallahu alayhi wasallam mais en réalité ruh bi la ni wax quoi moy haqqatu muhammadiyya deng mo na ko fi ci mbiru haqqatu muhammadiyya bobu يقول ci la waxe al shaykh serigne bu magbi maulana suñu kilifa bu bax bi abdou salam ibn mashish radiyallahu anhu ñom tariqatu mashishiya wala mom la wala radiyallahu gërum allah wa yalla ñu mom fi salat yi ci ben julli bi nga xamne julli bu def ci yentib sallallahu mu ne wala wote ni ñeel manam ñeel yentib sallallahu alayhi wa falaw yudru ko motax dajju ko du ko daj mukk minna ci ñun sabiqun du aji jitu wala lahiqun du ciagen aji dabe ji manam ko xamantene da fay ñew yi ak ñi wessu amul kenn ku ci xelam apt pour meuna accès ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam amul haqqa realité moy ñu doon wax sank rek moy nurul akhata bi anwar hajibatan an al haqiqati kull al khalq kul al khalq mbolam minde fi non lañ mel amul kenn ku ci mucc sallallahu alaihi wasallam watam gis nga sayyidul hadim ali radiyallahu anhu en fait à travers ouvrage tirim yu bari da ngay xamni borom xam xam la ak à travers tirim yu bari mais à travers taysir bi da ngay xamni arif billah bu graw si surtout nim ko agencer non ndik ci haqqatul muhammadiyya bi ngir za manam ni borom bi manam refléter ci mom ba mu nek haqq xabi e ka haqq xabom ci le tour yi nek après nga gis mu traiter asmaullah husna après nga gis mu dugga non mais non bo mom non mom kay keman la ti nga badum dangay dañuy wajé defalat commentaire tay ci yeneen kétu xam xam ñu xam ci commentaire bi nga def yi no keman la c'est haj malik ouf rabbi allah non mais c'est vrai nak et puis en plus dañay gis né dama melni ku ko xawa ki quoi manam da ngay gis ne dafa maîtriser sujet bi quoi ak nim ko wayé non da ngay xamné da ko xam dafa xam affaire yi bu baax mais bu baax sax la xam affaire yi bu baax waawi bu fa da ngay xamné tamit ki nako ko dund nako tamit et puis surtout ni mi agencer mbiri ngay gis ne vraiment da ko dund bu baax sax radiyallahu anhu donc kon mom kon boole minde fi dañu lag seen xel dafa il ñak apt ci meuna am accès ci inapt voilà inapt ci meuna am accès ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam deng muna qala wa ahna abu yazid al-bistami radiyallahu anhu al-bistami nana tudon tayfur ibn isa Radiyallahu anhu radiyallahu anhu mom neena ghustu khusna lu jotal aw dous lu jotal ma'arif dousi xam ay xam yalla taliban mbirum nek aji sa mbir nek aji sa ko lu waxo fi ngir taxawala ayni ci deug deug nek al haqiqatu muhammadiyya al haqiqatu muhammadiyya hein ana kan ma yantu bi sallallahu alayhi wasallam way fa iza fek bamako defé rek ta sa ma benn jamono rek ma jek rek bayni mu nek sama digëndaw baynaha ak haqqatu muhammadiyya alf hijab junni ki ray am junni ki ray yu dox sama digënt moy hajibatan heki ray yo ñu wax akhata bi anwar gis nga ay leer hajibatan yi wax ne dañu yir voilà moy yi mom la abu imam abu yazid di jundu ni radiyallahu de nga min nur ci leer genga min nur yo xamna ay leer la kon nur ahata bihi anwar kon nur leer la moy xatna ahata bo xamne ben bi yalla na waru leer ci dess moy jooni ki ray yi nga xamantene lu way sori ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam mo ki ray yoy la bu dem rox sa digeunte mo ana xaxewi nga kul al khalq nak bo la mindi fi am xaja musa deng kon am kon jooni ki ray dox sama digeunte ge haq leer yenente bi sallallahu alayhi wasallam haqa mom ti deug ba xamne law danawtu buma bi nur law danawtu suma jege ñoon min al hijab ci kiray ak awol bu jekk bi ci jurni bu ñëk bi rek bi may ñëk jot bu mako jégué won hein la taraktu ginnana dana lak kama tarak kama tax tarak kem ne me lak ash'aratu aw pepp garaw iza ul fer bu ngi ko sané fi naare ci sawara ma xamna ni fi xaru mo ma dal neena fata akhartu ma delu wat al tahqara ca gannaaw ak ndox mo reculer intaha fi wax diam sayyid abu yasid al bistami deng kon bimna kon wa ansha'ta min nurika al kamil nash'atal haqqi wa ana taha manam te dang ko teunki manam def moy manam manat moy li nga xamantene fi le mbir yi di nosé wo fi lañ ko meuna manam fiñ koy cadré la wala fiñ ko manam yaani limi tek moy jaalta da nga def al wujuda min def kulaha lepp manu tam nga teunki ko nga cadré ko bi ha ci haqqatu muhammadiyya min awwalihi lako tambale te ndal bi nga ila akhir yi ba ca mujj ga manam moy du genn lol dal moy wala moy wala cercle bobu cadre bobu lumu lol munu ko genn manam kon minde fi yep dañ leena teunk ci lol kon minde fi motax lol la manam kon borom subhanahu wa ta'ala bi mu genné amale haqqatu muhammadiyya bam ko abalé haqqatu muhammadiyya bobu ci la bolé minde fi genné genn amul fenen fu genné fofu rek lañu genné amul dara lu yalla bind lo xamantene dafa genné fenen fu bokku ci haqqatu muhammadiyya bobu amul lolou lay wax ni mais li jora xeyna leral fofu moy ne haqqatu muhammadiyya bi ko borom bi amul def au début ne ko won haqqatu muhammadiyya ahmadiyya la won ci njangal ahmadiyya la won mais te jeliyat yi borom bi def ci mom subhanahu wa ta'ala la ahmad imam bobu tok la ha tok rek la nokta la te jeliyat yi borom bi def ci mom subhanahu wa ta'ala ci ay asma wa sifat ak tour yi melo yi manam ak azat nek ci la yëngato manam ci la dilaté wo c'est comme si ben manam ben mbir mo xamné dafa nekkone lu congelé wala lo xamné dafa rek muy dilaté wo manam di ubbe ko di yaké ko di yëngatu ba da di rogalat def ben taxaw ni mu taxawé nonu ci la jëlé forme Muhammad bobu nonu sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam moy forme bi mu yor ni sallallahu alayhi wasallam forme bi mu yor ni ci la nekké day après nak ci lañ ci motax haqqatul ahmadiyya mom moy mo gëna profond encore motax mom ci xeybu la bok man ci cadre xeybu la bok manam moy sirru ahmadiyya ndax mom moy ciosan bi lool moy alif bi mom mo jëk taxaw après ci la ci la toqé alif bobu ci la toqé def tombe moy tombe baabi après ci la taxawé teulé def ba voilà ak yété aju yépp motax ay astral yu kémané ño nek ci ci motax alif billah yi ñi ci gëna amar na ñi ci gëna yewu manam ñi ci ëpp li nga xam moy ñi nga xam ne borom bi wërsegal na leen xam xam bobu yaaju ci xorofi waaw parce que ñoo li ñi xam ñi ci dess duñ ko xam ñom loolu ri la ñi xam parce que dañuy xam à partir de manam événement ça dire que dañuy melni yalla da leen di délo wat bi aduna bi di tambalé yalla da leen di délo ba fofu ñu gis fofu nan la affaire bi lu mu amé ak procédure yi ci dess wa motax ñoom yu bari la ni xam lu bare bare bare la ni xam du jëf wa ci kon ko dina ma ko tire ma bi sax ba ngay wax ci secret nek ci jëmmi voilà voilà voilà voilà parti bon voilà voilà voilà voilà voilà voilà ay bari yu bari yu bari bari voilà bari voilà Ah oui, on est... Ah. Non, moi, j'ai chapitre 32. Donc, je vais vous dire... Quand tout le monde est là, dans le Hakkata Mohamadiyah, maintenant, ce qui est dans le monde, c'est qu'il est abad. Abad. Abad, c'est... Jamais, nous le dire. Là où il y a un amour, un net, un net, un net, un cliché, un net, un net, un net, un net, un net, un net, un net, un net, un net, un net, un net, un net, un net, un net, un net, un net, un net, un net, un net, un net, un net, un net, un net, un net, un net, un net, un net, un woy ye way mom haqqatu muhammad matlubatun nu sakku la li zati ha ngir jëm bopam la ilaka amul ak tax tax la ha diko ñeul illa zat lulul nek tef borom subhanahu wa ta'ala yalla rek motax yalla amal haqqatu muhammad yo bopam motax moy wama khalaqa arrahmanu shay'an li nafsihi siwa sayyidul mahmud wa huwa habib wa awjada baqil khalq تعظيمه ولا تكريم حبه عليه تحيات عليه تحي عليه تحيات الاله طبيب اصمد الله يلا امول دارلوم بن pour bopom لودول Sayyidul Mahmoud sallallahu alayhi wa sallam té mom moy soppé Allah bi koko mbolam yenen mindi fi nak daf leen amal ngir magalé ko ngir téralé ko soppé bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi tahiyatul ilahi taqim wa okay sallallahu alayhi wa sallam motax fa ye mom haqqatul muhammadiyya mawjudatun aj amla li ajli ngir jemi azati nekti al muqaddas ga nga xamantene dafa set wetch sori mbolam matali ba takul luñ koy dindil fala wastata deg ak deg deg la bayna ha lu nek ci digeunte wo bayna ha manam digeunte haqqatul muhammadiyya wo bayna ha ak digeunte nek nek borom bi subhanallah amuñu digeunte motax yalla ak yentibi sallallahu alayhi wasallam amu digeunte manam mom wala hak en fait haqqatu muhammadiyya lol la manam moy borom bi subhanahu wa ta'ala nimu feño bopom manam reflet manam dafa jël bopom la def muy setu mu reflete wu ci bopom genn ci haqqatu muhammadiyya amako amul digeunte kon mom amul intermédiaire yeen tib sallallahu alayhi wasallam mok yalla amuñu intermédiaire motax yeen tib sallallahu alayhi wasallam mom ci bopum moy kan moy al barzakh al uzma moy barzakh bu mag bi sallallahu han non lol bok xamé xam xam bobu niko yalla xamal lepp lu aju ci walu intermédiaire dañ koy xam motax ñom souvent lu xootu seen xam xam ci ñi gënal xoot la xam xam lañ bok bu do ñu gënal xoot la xam xam parce que ñom dañuy maîtriser lepp en même temps amul dara ci xam xam lu dañ ko maîtriser au moment où comme ñom dañuy xam intermédiaire yi dañuy xam aussi de part et d'autre lu nekk ci intermédiaire lool mo motax yaronte bi sallalahu alayhi wasallam bimu nekké barzakh bu mag bi motax ñom limuy xam ci yaronte bi sallalahu alayhi wasallam bokut lu voilà voilà kenen bu ko ci xam mu xootu xoot lañ ci xam ñu yéme yéme deng wal wujudu nekte fi kulluhu ñom ñep nak manutun dañ leena teunké dañ leena duggal biha ci mbir mom fa hiya mom haqqatu muhammad al wasfatu moy deg deg le moy intermédiaire bi médian bi médian bayna wujudu digënté nekte fi wa bayna allah ak digënté bur yalla ta'ala ak kawé yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam moy sen intermédiaire yalla mom ngir bopam la bindu yentou sallam ñi ci dess ngir yentou la ñu bindé yalla ci bopam la gemé yentou sallam manam sans intermédiaire dafa gemé yentou sallam sans intermédiaire amal ko yentou sallam par intermédiaire yentou sallam la amalé ñi ci dess iz ndax kat lawla ha burul won mom manam moy intermédiaire bo mu nek la tala sha dana sey giñnaane dana sey mam han al wujud nek fi kulluhu lepp fi asra'i ci li gëna gaaw min tarfa gal ay ci xefa kepp far wujudum nek te fi kulluhum ñom ñepp nak qa'imun ay taxaw lañ taxtazliha ci ronu kërëm sallallahu alayhi wasallam mo lan taxa nek dul woon mom ñoo duna am deng qalauna ash-shaykh sirin mawlana suñu kilifa ga عبد السلام ابن مشيش رضي الله عنه الله يرحمه في صلاته تجلم بي باتاي صلاتون على النبي بون باتاي من ولا شيء ادد دار الا لدو هو موم بي تي موم كيسه نك يلن تب صلى الله عليه وسلم منوت لن كو تنكي اذ نخ لولا واسطه بودول وون دك دك لا با موي انترميديير با لا ذهب دا ديم كون غينا دا ديم كما قيل كيم ميغا خن نون لا نيو خي ني الموصوت ها انترميديير مانام موي mais luñu inter manam li nga xam tane mom lay jëf ni ko pour mu nek intermédiaire lolou bu fi intermédiaire nekul la zahaba al wasit wa la comme ni lolou law la wasit la zahaba al mansub voilà manam bu dul won intermédiaire bi li tax ni le lañu nek intermédiaire am bu fi nek voilà manam wa bala nga ni nam ne fa comme ni ko wax ci worof han bo fi nek do mënu ni nam sak li tax nga meuna wax nam intermédiaire bi dox ci digënté woté diñ fi woté ak la nga meuna wax man nam moy nekk diñ fi nek lool moy intermédiaire bis bo fi nekk lool do meuna na wax nam lool la dal wa ala lool moy wax de ala budul won xaw na la ci wax ta budul won dañ ni bu ay petit lire mexé wala rafete yaay jaay jaaf ci mbagge wala manam kon bu dul won na mbagge gi ñu jaaf ci loxo fet ci mbir du rafet no fet ci bopum lu dul mëna def haddi wala lolo bu dul won kon intermédiaire non lañu nek intermédiaire am day dem du fi ne moy moy kon bu dul yantu sallam ñun duñ fi ne wa qawluhu abu hambata adan batay fi salati julli mun allahumma yubur yalla mi jitul yum rafet yek mel yek de koy innahu ne mom yen nak mom yenen tib sallallahu alaihi wasallam sirruka moy sa mbot moy sa secret ki tuba jalla xari do boone mbot ñoo day def rek kafar ge wax ata ñu moy sa secret ñu nek wa mo tax wa do préfère bu mo waxe xétu baat yi ni da waxale baat tuba bi tawé voilà mais bon ñu upp di lañ ko xam quoi surtout ni ko yagge def ni ah ah ah allah mo yobur yalla mi deuru dafa de ngay yob ci kuy innahu nako mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam sirruka moy so mbot ak jame bay ajit ak jame bay ajit dajal ak dal manam moy bi dajale lepp da dajale tour ye yalla yi melo yi nangam nangam moy secret yalla la wa moy sirru zat non non ci tay sir ñew na ci ruhul wujudi wa sirru zat Asir ruzati Allah ya kana Allah. Hein? Ci fas ruzati Allah. Hein? Asir ruzati Allah. Wa. Ci tayse. Wa. Wa, sir ruzati la de. Wa, mais avant lan mo ñu? Haqiqatul kawn. Aynu zati tal'atha. Ah wa bobo, ifadatullah, nurullah ya Allah. Wa bobo yo bi akhu. Ah mais fatima li ko li bi am ke. Sir ruzati. Ah est-ce que do salis صل على لوحك المحفوظ اشرف من كل الخلائق يا رحمن يا الله ماذا صل على رحمه الدارين سيدنا روح الوجود روح الوجود وسر الذات يا الله واك تفضل واو دين كون مونيه كون موم لا مو سكر بو خا نده دا جا داجال ليب سكر موي بي داجال ليب pour yek meloy lepp yalla secret bobu yonentibi la sala sam adalu moy aji tektale alayka ci yow moy ci tektale yalla yonentibi la sala sam dalla mi yalla wala muhammadin wa qadani muhammadun lisamad wala wala mon bobu wala yalla yonentibi sala sam lañu joxal parce que ñun mom lañ xam en fait ñun mënu ñu am accès ci kurul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dallani allah ala muhammad wa qadami muhammad li samad wala man ñun mënu ñu am accès lu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tax yalla tek tan ñu yaronte bi mom la señ bi wax non radiyallahu anhu wala mi legi rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moma japp wo matma bu yob mo ci ki nga xam moy as-samad moy mo xala samad may yalla deng kon mom la ak dalu kon mom moy ki tekka rek wa hijabuka moy se kiray al azam bi gëna mag deng yeen ci salam moy kiray yalla bi gëna mag ala amul comme mom digënté mo borom bi amul intermédiaire ñun ñoo am intermédiaire mom motax mom amul problème pour gis borom lu deug han ba fa gis borom motax ar ru'yat ki li sayyidina ibnu abbas waxon radiyallahu han xana do len bekk ci ne xarito gi mom ibrahim mako yor assalam mukalama bi waxat ak jokkale de kandu yeen ci yalla musa moko mu assalam et que tout simplement ak gis gi yeen ci yalla muhammad moko mu sallallahu alayhi wasallam manam ni jak bala nga ko def foga jak manam foga dem ba nga xamne tane amul lu dox sen digeunte lu lay tere gis yaronte bi sallallahu alaihi wasallam amul lu ko tere gis borom ndax mom ak borom amuñu intermédiaire su gis ko waay ñun nak mom moy suñu intermédiaire motax ñun mënu ñu gis borom subhanahu wa ta'ala lu dul ci mom a travers mom de telle sorte que mom moko gis pa ñun motax buñ ko bëggé gis borom subhanahu wa ta'ala ñun bañ am intermédiaire suñu digënté ak mom fokk ñu jéx ci mom sallallahu alayhi wasallam buñu jéxé ci mom sallallahu alayhi wasallam jaakaalo borom bi directement sans intermédiaire lool moy wala ñu jéx ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla ñu yalla defal lool amna moy al-fana'u fi hadrati rasulillah sallallahu alayhi wasallam wala mo gissou mom la ci kunusi mom lañ doon giss na fanaw fi hadrati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wute nak al fanaw fillah ndax am ki jeex ci yalla ci touru yalla yek melo ni ngay jeex mais jeex ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci nek yalla azat ci ngay jeex ce qui fait que ne tejal li zat yi ngay am lo xamantene yenenbi yalla yu sallallahu alaihi wasallam amuñu ko ba tax ñu ñewé ko pop ñu ñewé ko xet bi non ba tax kon ñu ñëwé ko xéet bi xéet Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam parce que ñun rek ñoo am ak tejeel bi az-zati ñi ci dess amuñu ko ñom mam Ibrahim alayhi assalam ni mi mag amuñu ko ñom yalla lim leen won yep moy aduna bi ak ci aduna moy nekk te mbinde fi nangam ak tout parce que xam nga en fait aduna bi comme niñ ko gisé han tour yalla ye ci nek ak ay melom jeex ci mom ta jël yoy borom subhanahu wa ta'ala di def nak ci touram yi ak melom yi ci ñun ñun manam mam Ibrahim alayhi assalam and ak moy xarfu yalla bi moy gi gëna mag gi na ginnaw yantu sallallahu alayhi wasallam buñu la kan mo gëna mag ginnaw yantu sallallahu alayhi wasallam bu jaru ngay visiter mam Ibrahim alayhi assalam moy khalilullah moy xarfu yalla garat bo reyna ha and ak lool yëpp amul lool moy comme na wal ka dal ka nuri Ibrahim malakuta sama rab mu ne wa li yakuna min al muqinin wa wa sama ni yago waaw sama day gënou tuté wali yakoon min al muqtarin gisoo amna kanati la al alai rahmuhullah salahuddin al alai rahmuhullah binna ben téré bo xamantene ci waaw bi nek ci manam digënté sortu zumar bi ne bi al qur'an ne وثيق الذين اتقوا وثيق الذين اتقوا الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتح ابوابها xam nga fi rena hatta iza jaa'uha dan wa futihat feemuna hatta iza jaa'uha futihat binuna beere teere bo xamantene waaw bobu la ci sharh manam waaw bi lan motax borom bi wax nek lan motax borom bi ne wa futihat abwaabuha ci fi te waxul fele différence bobu waaw bi bu Imam Salahuddin Al-Alai rahmahullah Imam bu mag la ci surtout ci xam xam hadith la dara siwe deng kon mom waaw bob lañu wax waaw samania manam waaw jurom ñettel bo xolé ñewna ci fofu non ci alcorane ñewna ci sortu zumar fi ma la wax legui ne ñewna ci fim nan wa yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sabi'uhum kalbuhum rajman bil ghayb wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum rajman bil ghayb dal indi wa ak tamit ci sortu yusufa as alayhi salatu wassalam fim nan bim nan falamma subhan rabbi falamma dhahabu bihi dalni wa ajma'u an yaj'alu fi ghayabat al-jubb wa yaltaqitu ba'd sa'a deug falamma xam nga waxul falamma dhahabu bihi dalni ajma'u de dalni wa ajma'u ayya jaw waaw bobu te waaw samandiyel yo ci ngay gisse alquran ni wax subhana rabbi allah ke man la mais waaw samandiyel ñew na ci parti yoy ci alquran bi legui bi ñu intéressé moy mam ibrahim alayhi assalam moy daf ni ko kazar ke nit non kom nuriyé won nañu mam ibrahim alayhi assalam malakut as-samawat nguur yalla bu yaatu gi nga xamne mo nek ci asamawat asamaat wala and ak sous kon gis na ki man yalla yuri fofu gis na tour yalla yi ak ay melom borom subhanahu wa ta'ala feño nako ci anam bu yeb mu tek ci ne wal yakun xam nga waxul ni waxul li yakuna min al muqin ngir xam nga bu ne won li yakuna min al muqin moy ne lolou rek ka tax manam li tax rek mu def lolou yeb moy mu bok ci nga xamantene yaqeen day deugar ci ñoom motax mari ibrahim sallam mom moy imamul muwahhid bo xolé ni nga xamantene motax ñu tuddé ko imamul muwahhid la imamul ñi nga xamne dañu deugëral seen tawhid comme niñ ko gissé ci suratul baqara amna débat bu mu amone fofu ak namrud ci suratul an'am bo xolé mom rek lañ fa nekkal histoire suratul an'am moy sar bi nga xamantene ci tawhid nim ko traité à part peut-être suratul fatiha suratul an'am mo gëna détaillé ci walu tawhid mbolam saru alcorane bu amone ko xamantene dafa bind téré tawhid ci suratul an'am amal na téré bob moy nek téré tawhid bi gëna bax de tous les temps bu amone ko xamantene def nako lol amal na yalla yalla defal ko gëm amin amin tir taw suratul an'am mbolem masal tawhid aqida mi ngi ci bir amul masal aqida masal tawhid bo bolé tawhid man tawhid ra arfine wal mo ne tawhid nga bu ak liñ wax aqida manam moy bi nga xamantene amul théorie yu bari ñoy ak kalam manam bi nga xamne bo bolé yu yep xam xam yi ci ad yep ñi ngi ci suratul an'am té man ibrahim alayhi assalam kessa lañ fu tudd ci histoire manam histoire muy net ni di wax du nangam nakum nakum ak débat bi mu amone ak gaayam bi pour saxal kan moy yalla manam da gis kalam gi mu utiliser fofu kalam la parce que mom kalam la taxaw manam daf leen démontrer leen ki mo sa borom nangam après mo won leen ki mën ta nek borom ndax nangam ak nangam et cetera da du jaar ak ñom ci fi nga xamne lolu moy té ki bi té lolu borom subhanahu wa ta'ala kon mune dama war ibrahim sallallahu alayhi wasallam té lolu fofu la jikke avant muy indi débat bi manifestation yalla def ci mom war ko deug deug ba nga xamne amna yaqeen ci lepp yaqeenum deugur mi kecc amatul ben problème ci yaqeen mais waw gogou lim fay wal yakuna min al muqinin moy ne yalla bam ko wone yoy bari na ndariñ yim ci jele waw budul dara na la ci tuddal ben moy mu wok ci ni nga xamne yaqeen bi dafa sax ci ñoom waaw waaw gogou a part de samami a part de jurom ñet ci lañ lay tudd lañ koy tudd motax ni tuddé ko waawu samami jurom ñet mbir a part de jurom ñet mbir ci lañ koy tudd moy motax fa le mu ne isa yaquluna hein hein sabatun waaw mais avant salasatun rabi'hum gis nga waxul amul waaw wax nañ ni ñet la keleen ñentel kan bu wa yaquluna wax nañu khamsatun sabdul kahf wa jurum dan sabisuhum kelen jurum ñet kal wa yaquluna mun raj mom do kay dan wa yaquluna sabatu doga ci tek wa saminuhum manam wa mo tan ci wa samale a part de jurum ñet kon manam akhlan ay sekere yu jeex Alcorane té benen affaire la moy secret bu mag bi moy bayu xam xam yi ak sen ndaj moy bayu xam xam yi ak sen ndaj ah bo Alcorane mom bu la ci yalla defale ubbi ni ba nga bëgg ko bëgg xam xam yi ci ak yeenal xam xam yëpp day ubbi ko ci yow yeenal xit xam xam yëpp day ubbi ko deng kon xolal mom ibrahim sallam loolu lako yalla defal ak lam ko wan yep ci nguur ak xolal mais tadjali zatir tadjali la asma turu yalla ak noram ñi ci dess ñep non la sayyidna musa sallam yalla da wax mom moy kalam inni ya musa inni fa'tuka bi risalati wa bi kalami ñaare la ko dama la tan ci sama bi risalati ci bata xal di mala jox bo bi kalam ak sama kaddu moy kon manifestation bo moy tour moy melom parce que kaddu melok yalla la waye man waye ba tay buñ ko buñ bëggé tajalli zati bobu nga xamné dafa ko dama la bëgg gis nak légui directement lan tarani boma gis ba paré mukk lako wax lan moy do am parce que du seuteur ciëru kan la sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam motax ki même ci mim babul isharat ci xexal ay mo na wala taqrabu mal al yatim wala dañuy wax ne akum yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy njirim bi alam yajid ka yatiman fa awa moy bo moy njirim bi borom bi subhanahu wa ta'ala jeulul bopom teyul ko bopom yaraw ko bopom rangal ko bopom lepp lo xamantene yorno mom nak moy njirim bobu motax borom bi bu ne bu len djegge alalu njirim bi al yatim alalu njirim bi bu len ko djegge moy lan moy gis ko mom borom bi subhanahu wa ta'ala manam bo yebuma bu ko kenn la bu ko kenn djegge sayyidna musa alayhi salam and ak maga bi bu ko djegge bu ko sakko gis nga ni evenement yi ni tofante sallallahu alayhi wa sallam deug kon yentou sallallahu alayhi wa sallam moy kiray bu mag bi manam moy ki nga xamantene nit ki nu mu jégué jégué jégué jégué borom bi il faut que mom mu jaar ci mom bu jaaru ci mom du gis borom bi fekk yéne bi sallallahu alayhi wa sallam nak mé dafa fogné yalla la motax muy mu nan amul intermédiaire digënté mo borom té xamul né yéne bi sallallahu alayhi wa sallam amul dara ma arsala ar-rahman aw yursil min rahmatin tas'adu aw tanzil fi malakutillahi aw mulkihi min kulli ma yahtassu aw yashmul إلا وطاها المصطفى عبده نبيه مختاره المرسل واسطة فيها وأصل لها يعلم هذا كل من يعقل دف من البصير رضي الله عنه موي بوي ما أرسل الرحمن الرسول يلا واتيون ما أرسل الرحمن بور يلا يا فيس دي لي waccu aw yursilu wala muy yoni fi han ma sarahman aw yursilu min rahmatin ti yermale tasabu bo xamne day yek day ragna bi yek aw yursilu wala bo muy wacc min kulli ma yahtass ci lepp lo xamantene dafa am rek ñuko jago lu particulier lu specific exclusivity et cetera aw yashmulu wala muy lambo ñepp fi malakutillahi ci momelu yalla gu yaatu yi nga xamne ño nek ci asaman yi aw mulkihi wala li digeunte asaman ak suuf ak li ko wul ci nguuram gi lulul illa lulul na wa taaha fi malakutillahi aw mulkihi min kulli ma yahtass aw yashmulu dan illa lulul wa taaha lulul ki ñi wax taaha al mustafa bi nga xamne moy bekki yalla bel sallallahu alaihi wasallam tan ko ci bi tanne al mustafa illa wa taaha al mustafa abduhu di jaamam bi nabiyuhu di yelente bu mu solo mukhtaruhu da kam tanne ci bir tanne fi al mursalu di nga xamne moy ke nu yoni lulul ne yelente bobu sallallahu alaihi wasallam wasitatu fiha moy intermédiaire entre yalla ak lolu diam amul dara lu ñuy ay yex ci ñom lu lu yent moy intermédiaire bu mag bi sallallahu alayhi wasallam ah illa wa ta'ala mustafa abdu nabi muhtar musa wastaqim fiha moy intermédiaire ba fa dañu aslul lahat moy ciosanu mbir yoy yent bi sallallahu moy ciosanu bi tamit après mo ne ya'lamu hadha kull man yaqil li cipp kuy xalat xamno kepp kuy borom xel rek xamna mbir donc nit ko khout ci affaire yi bané amul intervenir entre mom ak borom la bokal ko neex da ko xamul da daf ko yegul dafa gisul ni yenen tim sallallahu moy intermédiaire qulna mun ñun ñu ne si rahmatu jalla da mun as-sura nek manam jëm ji moy image forme silhouette portrait lolu huuna fi hiya moy awwal amr moy ñal ben mbir baraza bi nga xamantene dafa balé genné min hadratu shu'uni ci hadratu shu'uni xam nga wax nañ la ci hadratu shu'uni fi fi triki triki fofu amul image amul forme amul dara amul ay caractéristiques amul dara mais nak fi nga li nga xamantene mom moy jëk genn nak am portrait am caractéristique lool mom lay wax fi mom lay wax ni te moy haqqatu muhammadiyya alati bi nga xamne hi moy al-ama manam hadratu shu'un bob moy al-ama kon moy liñu wax al-ama moy nir gogou wala ki ray gogou nga xamantene danaka manam dafa neubut wolif beut yep moy inaccessibilité imperceptibilité insaisissable wala wala etcetera fa inna li war bor ma hadratu shu'uni kon hadratu shu'ta shu'un taqaddama nak mom jitu na al kalam wa khaliha ci ay birom manam lepp lu aji won ci walu gogou ci jotay yi wessu gisone nañ alhamdullilah wariyate moy hadratu al amal mom lañu hadratu al amal tamit moy hadra bi nga xamantene fofu manam mir la manam doko dafa imperceptible insaisissable inaccessible intangible amunu voilà joju ken du ca jote ken voilà hein voilà fashu unu mbiri kula ñom ñep latu ma tamayezu amulu ak ragné ak setté li sey ñel dara ala sey ñi kaw lenen ci kaw benen mbir fi ha ci mbir mo ci fofa comme gis niñ ko gisse won amunu ay amul dara lu len meuna différencier fala sourata donc amulu fofu amul won sourah moy forme wala image amulo jëm wala kam du tiaga nyaata amul nombre wala kayfa du tiaga naka amul won naka ko moy circonstance de manière wala miqdar du tiaga ak ndayo moy dimension amul dimension fi miqdar dimension lay tek miqdar dimension lay tek naka jek dimension rek lay tek dimension wa qadar moy degré manam moy buñu naté mbir mi ci walu magay ci walu gëdd degré waaw degré rang niveau degré d'accord ci lool moy qadar miqdar moy natouay buñ ko naté manam dimension mesure d'accord degré et mesure waaw dango o dango kon moy wala miqdar kon fofu amul ak natale mom moy nat bobu wala taqdim du tiagal ak jital wala ta'khir du tiagal ak yefi kon mom wala amul luñuy jital amul luñuy ki moy ci ay position wala makan du tiagal beur wala zaman du tiagal jamono mom bindu ko fi dama mom ne ko fi lan moy wax ni moy fi fi moy ji waaw mune fa li hada li motax sumiyat ñu tuddé ko aman manam aman manam moy xam nga aman waxon na la na la muy jogi xam nga comme bonne ambiya moy ku sir makha dafa sir makha al motax sir makha ni la aman moy ku sir makha voilà lool la quoi moy lool la moy mir itam dañu tuddé aman moy aman moy mir dañ koy wax tamit ci arabé dina ci ñew sax am ci kam inshallah donc lool la manam ko lool la tax ñu tuddé ko moy fofu dafa am intangibilité totale imperceptibilité totale insaisissabilité totale et etc intangibilité etc total mystère total fa iza barada bi nga bo xamantene nak dafa genn dafa feej al asha mbir min hadhihi al hadra ci bobu al hadra summiya bu woba def na tuddé nak kul shay'in bir min ha ci mbir yo suratan ak nek jëm booba nak ci lañu wax ni li forme bi la yor image bi la portrait bi la et cetera silhouette bi la yor la taxawi li anno nak mom kat barazat day daal di genné bil kam yi yati ci ñaata ñu mën ko nat ni ni nangami nangam nangami metar nangami nangam nangam la tollu nangam la ci unité wal kayfiyati ak ak ci naka ñu mën ko jox ay manière sur ko sa dama len ni la mel ni la genné manière bi ni la voilà wal miqdar ak ay natale jox ko ay dimension ay mesure wal ism ak tour ba ba daal ni li reey legi nit la tuddu wala li reey garab la tuddu wala ñal na wa sifat ak ay melo ñu mën ko jox ay attribut deng dafa sax soukeur dafa sax xorom dafa wex hein da meex da nakari hein xet gu neex la yor xet gu nak et cetera mën ko war rasmi ak ay reud reud mëna wax ni manam li kat config buñ ko don reud ni la gal trace li li ni la et cetera ni la teddo ni la taxaw wata bayaz dara ragne mu ragne ko nagar xeyri ci leneen luddul mom bir daru rek ci lo xamantene lor la manam naturellement nécessairement day dal meuna nak ragne ko ci leneen luddul mom legui dañu dal ki ni ki day sambu la mom ki nguur la ñom ñaar nu wel nu roo mas legui nak bu mo wa ragne ko go day dal meuna taxaw o moment wu dafa genn nak legui bu xese ba genn rek borom subhanahu wa ta'ala legui da ngay gis nak dafa différencier lepp nak suuni bi ñeké ci hadar suun fofu ci hadaru ahadiyya ci lañu nekk lo xamné amu différenciation mais wuñuy genn rek ci witi légui nak yalla da leen di différencier de telle sorte que amul ben yoon bu muy bind ben affaire ba paré bindat lool amul hein dal lu mu xassu bind mo tax liñu wax ci wolof naan ki yalla bu ko bindé xawma da dam xalmo manam ki bobu métaphore bobu ñuy joxe pour wané ni ki dal ben façon nit rek la ki mom kenn rek la loolu mom moy ñepp rek moy lepp tamit moy lepp moy ñepp tamit dëng motax famine huna fofé utliqa lañuy boyalé alayhi ci mom manam ci lañuy koy manam de manière ñu mëna utiliser nak baat ci mom sourat dox ko manam né melo la né jëm la image forme silhouette langue portrait et cetera wa kana nekon nak awwal bar njabenu lay aji balle nak ngeen hadaratu shuul fi hadaratu shuul alati bi nga xamne yee mom moy al ama moy biñu wax yee moy al haqqatu muhammad ya comme niñ ko gisee moy haqqatu muhammad qala ah qala wa khna al shaykh al akbar moy kan sayyid muhiddin ibn arabi radiyallahu anhu fi salati ci julle mi julle ci en sa sa mo ne allah mu yobur yalla mi ci tour ju rafet ak melo yegatu ki adina saxalal salata jokk salawati ka sey julli wa salam ak selmal taslimati ka sey selmal manam jamm ak sey selmal ak sey nuyo ala awwal ci njalbenu at ta'ayunat kanyu ragne ci ragne ñanyu ragne manam yeb moy xam nga avant ci hadaratul shu'un amuñu won lu ñu ragne we mais ci hadara bi ci lañu ragne ko nek ay nek nek al mufadat yeey aji balle hein hein di bubbe han min al ama ci hadaratul ama bobu ñu wax ar rabbani gay ko di borom bi moy hadaratul ama moy suun wa hadar suun moy hadar al ahdiya bi ci borom ben la mo taw waqad deug deug xala waxna salla yalla julli allahu yalla alayhi ci mom wa sallam te musal ko li saal ñe ajla ci hina saala wa bam ko laaje ne ayna ana kan la kana la nekkon ana fan la kana la nekkon rabbuna suñu borom qabla lu jitu an yakhluqa ci mu bindal xalqa minde fi fan la sam suñu borom nekkon nga hadith abu rizq bi don la da ra wax ni ci bu nek sunan ak tirmizi musnad imam ahmad et cetera ni la borom subhanahu wa ta'ala ana fan la nekkon ci hein tangibilité voilà qala sallallahu alayhi wasallam qala mu wax lo ñeko sallallahu alayhi wa salla yalna julli allahu alayhi wa sallam te musal ko mune kana dafa nekkon fi amal ci nir manam nir han lim ci djublu moy intangibilité inaccessibilité c'est un mystère total et cetera ma taxto nekkul won ci ronam hawaun ngelaw manam moy dara newul ci ngal ci mom le vide même le vide nekkul won ci soufa wa ma foko wot nekul won ci kam hawa moy lol moy le vide en fait voilà motax ñom bu ñu yahwi moy day daanu moy luy daanu ci vide bi chute libre moy yahwi hawa yahwi motax hawa ba neex niñ nan hawa ki dafa top moy wona han nafsa anil hawa moy ku téré bopam ku téré bakkanam ba neexam manam ba neex le désir le plaisir yoy manam plaisir charnel plutôt lu ñox ba neex li tax ñu tuddé ko hawa moy le fait que muy mabal nit ki manam diko yobbu ci chute libre bob bir sawara rek bakkan mo bakkan moy lool mu lool lay def boko topé di ngay yitt ni après bo rewé ba yowal xamane fi réalité di fegna moy bu nit ki bu yéwo ci nelaw nelaw yu tar yu mu nekk fi ci aduna bu yéwo ci lay gis né ndégété top bi mu don top ba neexu bakkanam ndégété ci vide bi rek la nekko en réalité nekku won ci dara suko dikul won jappul won dara téewul won dara mais mom japp na ni ngi ci dara parce que aduna bi day naxé parce que réalité bi nekkul fi nit ki bu déwé lay gis réalité manam bu yéwo su yéwo ci ay nelaw yu metti yi mu nekké ci lay gis réalité ñun instant bi ni li ñu nekk di dund da naka gënt la rek bis bu ñu yéwo xam nga nit ki bu nelaw di gënt bu yéwo gis nga ni mu yéwo ci gënt ni gis na dékété lu ñu gënt aduna bi nit ki tam bu fi nekké non la nekk ci nelaw bu déwé dëgg dëgg ci lay yéwo annasu niyamul fa wa idha matu fa idha matu intabahu nit ñi dañuy nelaw bu ñu déwé dañuy yéwo deng motax kon ba ki la mais donc fi vide bi lay dund ko amul dara kon xam nga amul lolu mom moy intangibilité rek kessé parce que bu fekkante dafa nek lo xamantene amul ci kaw amul vide ci souf amul vide moy lo xamné en réalité amul place amul espace amul dara effectivement parce que ay ndiv la comme ni nga won voilà té yépp ay ndiv la voilà deng motax wala ama moy ama mir enda arab fa arab yi huwa moy ashabu deeng moy nir wa samatu tudde lako arab arab aman ak nir li kaw ni ngir nek gi mu nek yu xatti di yir ani shams ayn shams manam jemi jant bi manam kon nir li tax ñu tudde ko nir moy yir gi mi yir même bo xone wolof da ngay gis ni baat bi dafa nuro manam yir gi mi yir jemi la jant bi tay imagine ñun kon ñun niki non ki selma xata rek loolu li tax ñu non la ama non dafa ama ni dafa selma xa moy yir giñ ko yir muy gis mbir yi deng mu na way wala mbirit way namul hada mbir mom sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam jilu allah alaihi tuma sallama tuma sallu manam yal manam yanbi sallam ci hadith bi nak djublu ci mir bëggu ci namu ci mir lan mo koy wone le fait que mune amul ci kaw dara vide sax amul ci kaw waxuma la lu vide niki non ci soufo amul vide moy nan moy amul place bu mune borom bi nekul won fenn en fait té ba légui non la mel wawal ana ala ma alayhi kan ndax minde fi duñ ko soppi lo règle bu maga mag la moy minde fi amuñu effet ci borom bi buñ amé ef moy liñ doon wax ci demb la moy avant ñuy tambali ci cheikh abdam wala am ko lan mo lay won bu démonstration wala parce que bu amé dara lu am effet ci mom rek moy lola ko man lolu moko dominer té lolu moko fi jitu parce que lolu il faut mu jitu ko pour mo am effet ci mom wala légui kon lolu amul mo nek kon balli fi nek kon arada mi ngi nam sallallahu alaihi wa sallam wa sallam de musko bil ama ci ama gogou nir gogou muy wax namu ci nir yi ni wax ñun moy mi ngi ci nam al martabat martaba al ula bi di aji jitu min maratib zat ci martaba yi nek bi te moy wahiyata moy hadaratu tamsi dañ ko hadaratu tamsi moy ak tamsi moy buñu masale biñu masale xar kanam yi wal manam ba nit ki du meuna gis war ama ak kiray manam ki manam ak ama moy manam hadara bobu rek hadaratul ama hadaratul tamsi moy hadaratul ahadiyat ma hadaratul shu'un yoyep tour même tour yi la selon li tax ñuy wax motax ñukoy wutal ay wax yu wouté mais sinon même mbir mi la waqat deug deug nak taqaddama jitu won na al kalam lu di wax alayha ci ay mbirum manam kan bu gën warono wax ci mbirum mu jitu won nañ fayete moy al ama kon nir al awwal bay jitu moy hadra bo wal ama sami ñaarelu al ama hadatul ama moy hadratu shu'uni dingo mom la wax ni kon parce que beul moy bu zaat bi après hadar ahadiyat manam moy bu shu'un bi khaysu ko xamantene la tamayyazu du ragne ko fi ha ci fofu shay'un dara wa inda khuruj shay' fa gennu mbir nak min hadratul ama ci hadratul ama asami ñaarel ba moy hadratu shu'uni fa nga xamne moy hadratu ahadiyat bi parce que hadratu zaati amala hadratu amala ba hadratu tams wal ama hadratu shu hadratu ama asami ñaarel moy hadratu ahadiyat moy hadratu shu'uni tabe deng lool gisoon nañ ko ci jotay US bu ñaar bobu nak bu ci giirna nak legi wara dugg ci benen xadar bi bobu nak yu sama ci lañ koy tuddé suratan ak jëm intaha fa la wax jëm ñoom la ko wax ñu tok wallahu ta'ala ala sallallahu alayhi wa sallam wa ali wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.